जादू का खेल देखा है कभी? देखा है जादू का खेल? पहले तो गांव में खूब जादूगर घूमते थे, अब नहीं घूमते हैं। अब लगता है सब पढ़ने लिखने लग गए, सबके धंधे पानी हो गए। नहीं, पहले गांव में जादूगर घूमते थे, एक खोपड़ी लेकर रखते थे, बोले मकान की खोपड़ी है ये, तो उसमें पता नहीं क्या पानी जैसा छोड़ते थे, तो धुआं उसमें से उठने लग जाता था। छोटे छोटे बच्चों से कहते मुट्ठी बंद मत करो, मुट्ठी खोलो, सब मुट्ठी खोल देते, जूता चप्पल उतार दो और जो कुछ जेब में पैसा डाला सब डाल दो। बच्चे सब भयभीत हो जाते, जेब में जो पैसा 5 पैसा 10 पैसा 3 पैसा 2 पैसा, उस समय 3 पैसा 2 पैसा 5 पैसा भी चलते थे, अब नहीं चलते हैं। तो जिस बच्चे के 5 पैसा की आइसक्रीम आती थी, बढ़िया ठंडी मीठी बर्फ, 10 पैसा की 2 बर्फ आती थी, तो बच्चे अपनी जेब में जो कुछ होता वो डाल देते। उस जादूगर के पास एक लड़का रहता, उस लड़के को वो जमूड़े कहकर बुलाता, आओ जमूड़े, बोलो जमूड़े, करो जमूड़े, उससे वार्तालाप करता रहता और खेल दिखाता रहता। जमूड़ा उसके जादू के खेल दिखाने का प्रधान उपकरण है। जमूड़ा, जमूड़ा नहीं होगा तो खेल नहीं दिखा पाएगा, जमूड़ा रहता है साथ में, और वो जो जो बोलता है उसका ठीक उत्तर भी जमूड़ा देता है। वो जादू के उपकरण भी वो सब उठा के इधर से उधर रखता है, तो उस जादूगर की जादूगरी को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। पर जो जमूड़ा जादूगर के खेल में सहभागी रहता है वो बिल्कुल मोहित नहीं होता, बिना मोहित हुए वो सारा काम करता है। क्यों? जादूगर की माया का उस पर प्रभाव क्यों नहीं है? क्योंकि वह जमूड़ा जादूगर के द्वारा पोषित है, पालित है, आश्रित है। वो जादूगर छोड़ के कहाँ जाएगा? ऐसे ही भगवान मायावी हैं, जादूगर हैं, मायापति हैं, माया उनका जादू है, हम सब उसको देखकर मोहित हो रहे हैं। और जो भगवान का जमूड़ा बन जाता है वो भगवान के खेल में सहयोग तो करता है पर भगवान के खेल को देखकर मोहित होता नहीं है। खेल में सब खेल करता है, भगवान जैसा जैसा उससे सेवा लेना चाहते सब सेवा लेते हैं, खेल सब करता है, नाटक सब करता है, लेकिन वो जादूगरी को देखकर मोहित होता नहीं है। तो एक जमूड़ा जादूगर के आश्रित होकर के और जादू के खेल में लगा हुआ होने पर ही जादू के खेल से प्रभावित नहीं होता, ऐसे ही भगवान का खेल है संसार, इसमें रहकर भी भगवान के भक्त संसार से प्रभावित नहीं होते, जल में कमल के समान असंग रहते हैं। उनका वैराग्य घोर जंगल से लेकर, गुफा से लेकर, झोपड़ी से लेकर महल तक उनका वैराग्य एक जैसा होता है। वे निर्जन वन्य प्रदेशों की कंदराओं में रहें, चाहे वनवासियों के झोपड़ों में रहें, अथवा कभी किसी राजमहल में चले जाएं, उनकी दृष्टि में झोपड़ी और राजमहल में अंतर होता नहीं है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु उनके चित्त में आकर्षण पैदा नहीं कर पाती। देखो, आकर्षण के कारण ही तो हम लोग बंधे हुए हैं, आकर्षण ना हो तो बंधन नहीं। ये घड़ी है, किसी प्रेमी ने दी कथा में रखने के लिए, पत्थर है मार्बल, कैसे फिट किया भगवान जाने, उसने जैसे भी किया हो उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन है ये जड़ अचेतन। अब इसके प्रति जो आकर्षण है ये बंधन है, इसके प्रति आकर्षण न हो तो घड़ी ने हमें थोड़ी बांध रखा है, ये घड़ी बड़ी सुंदर है, बड़े अच्छे ढंग से बनाई है, पत्थर की है, इसमें आकर्षण हो गया। चेतन जड़ के आकर्षण में बंधा हुआ है, जड़ में चेतन को बांधने की शक्ति नहीं है। ध्यान में ही बात, चेतन जड़ को बांध सकता है, खोल सकता है, पर जड़ में चेतन को न बांधने की शक्ति है न खोलने की शक्ति है। भगवान की माया तो जड़ है और भगवान का अंशभूत जीव चेतन है, पर उसके आकर्षण के कारण वो बंधा हुआ है। आकर्षण कैसे दूर हो? भगवान की ओर आकर्षण बढ़े तो माया की ओर आकर्षण कम होगा। जितना आकर्षण भगवान की ओर बढ़ता चला जाएगा, माया का आकर्षण उतना कम होता चला जाएगा। भगवान के प्रति आकर्षण कैसे बढ़ेगा? भगवान के मंगलमय चरित्रों को बारंबार कहने सुनने से, भगवान के पवित्र नामों का जप करने से, चाहे हमारा मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या न आवे, हम निरंतर श्री नाम का आश्रय हैं। तो नाम जप करते रहें, भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते रहें, तो धीरे धीरे हमारा चित्त भगवान की ओर आकृष्ट होने लग जाएगा। फिर संसार का कोई भी आकर्षण हमको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाएगा। आप मलमूत्र पर आकर्षित होते हैं? मलमूत्र जो है, त्याज्य जो शरीर का अंश है, उस पर आपको आकर्षण होता है? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उसे आप मलमूत्र समझते हो। मलमूत्र समझते इसलिए आकर्षण नहीं होता। यदि संसार के पदार्थों को, रूप रसगंध शब्द स्पर्श आदि को, विषयों को, भोगों को हम मलमूत्र के समान समझें, तो हम चाहे जहां रहे आवें, हमारे चित्त में आकर्षण नहीं होगा। फिर भगवान, यह आकर्षण भी आपकी शरणागति के प्रभाव से ही नष्ट होता है, और कोई उपाय दूसरा नहीं है। अपने बस की बात होती तो न जाने कब से यह माया से मुक्त हो जाता। इसलिए भगवान, अब समझ में आ गया कि आपकी शरणागति से, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से, आपकी दया से ही जीव माया से मुक्त हो जाता है। खूब सुना जाता है, सुनने में कसर नहीं है, खूब सुनते हैं लोग। एक सज्जन, बड़े अच्छे सत्संगी, पूरा शिक्षास्तक उन्हें कंठस्थ, चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र कंठस्थ, खूब कीर्तन करने वाले, खूब प्रचार करने वाले, वैष्णव परिवार की ही लड़की मिले, पर उन्होंने जो लिस्ट दी विवाह के खर्च की, और बोले वैसे हमें कुछ नहीं, हर बात में जरूर कहते क्या, वैसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी धन है, बेटी रत्न है, और क्या चाहिए हमको, पर देखो हमारी भी एक समाज में प्रतिष्ठा है, एक गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी, वो भी आजकल मर्सिडीज से कम क्या दोगे। वो व्यक्ति बिचारे सुनते सुनते थक गए ना, तो करोड़ों का है, मैंने करना ही नहीं है इनको, हम अपना इस विवाह के लिए अपना घर मकान जमीन सब बेच दें तो भले ही, और फिर कुछ कर्ज ले लें तो शायद हो सकता है कि इनकी इच्छा पूर्ति हो जाए, अन्यथा हमारी इनकी इच्छा पूर्ति तो होगी नहीं। तब उसने सोचा कि अब संबंध तो होना ही नहीं, तो क्यों न कुछ न कुछ अपने मन की बात कही दे। तो उसने कहा कि भगत जी एक बात बताओ कि आप जो कथा में खूब रोते हैं और कीर्तन में भी खूब रोते हैं और महाप्रभु जी का श्लोक आप गाते हैं कि न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहित केतु, कह कह के आप रोते हो हमको धन नहीं चाहिए हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, फिर ये सब आप बार बार कहते हमारी प्रतिष्ठा इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो बोले देखो कथा वार्ता कीर्तन सत्संग की बात अलग है और ये व्यवहार की बात है संसार की बात है ये बिल्कुल उससे अलग है, इसलिए तुम चौकी की बात चौके में मत लाओ, ये चौकी की जो बात है ना इसको चौके में मत लाओ, चौकी की बात अलग है चौके की बात अलग है, ब्याह करना है तो जो हमने बताया इतना पूरा करना पड़ेगा नहीं तो जाओ। ये दशा है जीव की, सुनिए सुनता है, गुनीय गुनता भी है, ध्यान से सुनो आंख खोल के सुनो, सुनता भी है और गुनता भी है, गुनता मने मनन भी करता है, समझता भी है कि बात यही सही है। अब यदि समझता न होता तो दूसरों को समझाता क्यों, जो बात स्वयं पहले समझ में आएगी तब न दूसरों को समझाया जाएगा। तो समझता भी है और दूसरों को समझाता भी है, इसके बाद ही उसकी चित्त की स्थिति वैसी ही बनी रहती जैसी पहले थी। एक कहावत है ढाक के तीन पात, न अविद्या माया का प्रकोप कम होता है न दोष दुर्गुण समाप्त होते हैं, ऐसे ही अपना जीवन नष्ट करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि जो तत्व उसे मिलना चाहिए था जिसकी अनुभूति उसे होनी चाहिए उसकी अभी हुई नहीं, वह तत्व मिल जाता वह अनुभूति हो जाती तो वह उससे अलग हो नहीं सकता था, चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकता। कहने में हमें संकोच नहीं है आपको कहा जाए, जगदीश जी बैठे हैं, आपको कहा जाए कि आप सवेरे 3 बजे उठना छोड़ दो, कितने बजे उठते हैं सवेरे है? वो सोते ही बहुत कम है फिर भी कितने बजे उठते हैं? 4 बजे उठ जाते हैं। और विश्राम में कितने बजे जाते हैं? 10 बजे। अब फिर दूसरा कोई काम धंधा तो है नहीं भजन के अलावा, कोई भजन सत्संग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अब मान लो हम आपको कह दें कि अब 4 बजे उठना बिल्कुल बंद कर दो, माला फेरना बंद कर दो, कथा सुनना बंद कर दो, तो क्या आप इस आज्ञा का पालन कर पाएंगे? हमारा विश्वास है कि नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कर सकेंगे कि ब्रह्म वेला में उठने का, माला फेरने का, भजन करने का, सत्संग करने का हरि गुरु संतों की कृपा से थोड़ा सा स्वाद मिल गया है। अब स्वाद मिलने के बाद उसको छोड़ा नहीं जा सकता। आप जो भी साधन करते हैं यदि उसका थोड़ा भी स्वाद आपको लग गया तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। यदि साधन में हमारा मन नहीं लगता, नाम जप में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, भगवत सेवा में मन नहीं लगता, तो इसका तात्पर्य यही है कि हमें उसका स्वाद ही नहीं मिला। उसका स्वाद हमें मिल जाएगा तो वो छूट नहीं पाएगा। प्राण भले ही छूट जाए, भजन नहीं छूटेगा। यवन कुल में पालित पोषित श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर उनको दुष्टों ने मुसलमानी जमाना था, उस समय मुगलों का शासन था, उसको पकड़ लिया। बोले ये काफिर हो गया, हिंदुओं के जैसे तिलक विलक लगाता है, कीर्तन करता है, कहा सब छोड़ो इस्लाम कबूल करो। नहीं माना उन्होंने। उन्होंने कहा भाई चाहे प्राण छूट जाएं, पर भजन कीर्तन तो नहीं छूट सकता। 22 बाजारों में, कितने बाजारों में, 22 बाजारों में शरीर पर केवल एक लंगोटी थी और कोई कपड़ा पूरे शरीर पर नहीं था। सारे कपड़े उतार करके 22 बाजारों में कोड़े पीट पीट करके उनको घुमाया गया। कितने बाजार, चमड़ी उधड़ गई, रक्त बहने लग गया, जिधर से निकलते थे वहां से रोड सड़क रक्त रंजित हो जाता था। पर वे दुष्ट बार बार यही कह रहे थे कि तुम कीर्तन करना छोड़ दो, और वो जितना कोड़े मारते इनका कीर्तन उतना तेज हो जाता। वे बार बार यही कहते थे, मोहिला खन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। एक दो नहीं, 100,000 नहीं, लाखों कोड़े मारो पर एक बार भगवान के नाम का उच्चारण। ये कब होगा, जब भजन का स्वाद मिल जाएगा। किसी प्यासे को पानी नहीं, ब्रह्मामृत ही, ब्रह्मामृत का अगाध सरोवर किसी प्यासे के सामने उपस्थित हो जाए तो वह प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णा के पीछे क्यों दौड़ेगा। मृग तृष्णा तो जानते ही ना, यहाँ तो सब समझते हैं, सूर्य की किरणें रेत में पड़ती हैं तो दूर से झिलमिल झिलमिल ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, वहां क्यों जाएगा। अमृत का, ब्रह्मामृत का समुद्र किसी को मिल जाए पीने के लिए तो मृग तृष्णा में क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। आपके घर में चिंतामणि है, आपको चिंतामणि मिल गई है तो आप कांच के टुकड़े बटोरोगे। जिसके पास चिंतामणि है वो कांच के टुकड़े क्यों बटोरेगा, क्या रखा है कांच के टुकड़ों में। उसके लिए तो वे कांच के टुकड़े गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही भक्ति रूपी चिंतामणि जिसे प्राप्त हो गई है, नाम रूपी चिंतामणि जिसे प्राप्त हो गई है, वो संसार के पदार्थों को भोगने की बटोरने की इच्छा ही नहीं रखेगा। उसको कुछ चाहिए नहीं, क्या चाहिए उसको, निरीह हो जाएगा, इच्छा रहित हो जाएगा, कामना रहित हो जाएगा, जीवन तो चलेगा। बिना कामना के भी देह जो है ना वो प्रारब्ध के अधीन है, तो प्रारब्ध के अधीन जैसे दुख मिलता है ऐसे ही प्रारब्ध के अधीन उसे सुख भी मिल जाएगा। बिना प्रयास के, बिना संकल्प के, बिना चाहे सुख भी मिल जाएगा, दुख जैसे दुख मिलता है। कोई दुख चाहता है क्या, दुख नहीं चाहता, पर दुख मिलता है कि नहीं मिलता, ऐसे बिना चाहे सुख भी मिल जाएगा। जिसे चिंतामणि मिल गई है वो कांच के टुकड़े क्यों बटोरेगा? सभी साधन उत्तम हैं, ज्ञान भी कोई कम महत्व का साधन नहीं है। वेद भगवान कहते हैं रिते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सतेन। गंगा सागर तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। छियानवे करोड़ तीर्थों का निवास है गंगा सागर में। कितने? 96 करोड़ तीर्थ। इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वोपरि तीर्थ है गंगा सागर, क्योंकि सारे धरती के पवित्र जल समुद्र में आते हैं और वहीं गंगा जी का मिलन हो रहा है। बहुत भारी तीर्थ है गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार लोग कहते हैं। हमारे पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई गरीब आदमी है, रोगी है, वृद्ध है, गरीब है, अब इतना बेचारे के पास धन ही नहीं कि वहां तक जा सके, शरीर में सामर्थ्य भी नहीं है, तब क्या करे? बोले किसी पवित्र महान पर्व पर स्नान करके पवित्र हो करके नंगे पैर पूर्व दिशा की ओर 10 कदम चले, ऐसे हाथ खड़े करके गंगा सागर गंगा सागर गंगा सागर गंगा सागर गंगा सागर 10 कदम चले ऐसा कह करके, और साष्टांग प्रणाम कर ले कि हम बूढ़े हैं, रोगी हैं, निर्धन हैं, हमारी शक्ति वहां तक पहुंचने की नहीं है, तो भी वह व्यक्ति निष्पाप हो जाएगा, गंगा सागर में नहाने का पुण्य उसको मिल जाएगा। इतनी महिमा गंगा सागर की। ऐसे गंगा सागर में चलकर पहुंचे और वहां गोता लगावे, इसलिए शंकराचार्य जी ने और तीर्थों को न कहकर गंगा सागर को कहा कुरुते गंगा सागर गमनम, मदन बाबा कीर्तन कराओ, माइक नहीं है। हाँ श्री राम जय राम जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर जाता है, बड़े बड़े कठोर व्रत करता है, सुन लो भैया कान खोल के, और खूब दान करता है, लेकिन जिस ज्ञान से अविद्या माया नष्ट होती वह ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। तो मुक्तिम न भजति जन्म शतेन, सैकड़ों जन्म लेता रहे मुक्ति तो नहीं मिलेगी। दान पुण्य करने से संसार का सुख मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, बस। परलोक पुनर्जन्म नष्ट हो जाए ये संभव नहीं। वो तो बारी मते घृत हो ये बरु सिकता ते बरुते, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। किया कराया भजन नहीं मिलेगा कि हम तुम्हारे नाम पे बाबा जी बन गए अब तुमको ही मिल जाएगा सब, नहीं नहीं, बाबा जी का भजन बाबा जी के पास रहेगा, गृहस्थी का भजन गृहस्थी के पास रहेगा। दान पुण्य का फल मिला है, ये सब दान पुण्य किसी जन्म में किया था इसलिए सब मिला है, और ऐसा करोगे तो आगे भी मिलता जाल चलेगा, लेकिन उससे कल्याण हो जाए संभव नहीं है। सैकड़ों यज्ञ करने वाला, असंख्यों गायों का दान करने वाला नरक गिरगिट बन गया। भैया कल्याण तो भगवत भजन से होगा, यदि कल्याण दान पुण्य के ही अधीन होता तो जैसे अमीर लोग सब चीज खरीद करके स्टॉक कर लेते हैं, गोदाम में इकट्ठी कर लेते, जब बाजार में उसका अभाव हो जाता तो मनमाने ढंग से उसको फिर ब्लैक में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, तो ऐसे ही अमीरों ने सब कल्याण जो है ना सबका गोदाम बना करके गोदाम में सब स्टॉक कर दिया होता है, फिर निर्धनों का कल्याण होता ही नहीं। भैया चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं है। बुरा नहीं मानना, बुरा लगने के लिए बोल भी नहीं रहे हैं। हम लोग भारी भारी अहंकार लेकर जीते हैं, पर इस अहंकार पर चोट मारी है महात्माओं ने। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, सुवर्ण घट मदिरा भरया साधु निंदा सोए। श्री कबीर दास जी की वाणी। बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया, अब काम ऊंचे कुल वाले नहीं है, तो सोने के कलश में शराब भरी हुई है तो क्या संत उस कलश का आदर करेंगे? संतों की सभा में वो प्रवेश नहीं कर सकेगा सोने का कलश। और मिट्टी का घड़ा हो और उसमें गंगाजल भरा हो तो बड़े बड़े महापुरुष उसको अपने मस्तक पर विराजमान करेंगे। ये भले ही मिट्टी का घड़ा हो पर इसमें भक्ति रूपी गंगाजल भरा हुआ है तो वह आदर का पात्र है। हमारे पूर्वाचार्य जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने तो उन्मुक्त कंठ से घोषणा की, कोई भी जीव भगवान की शरण में आकर भगवान का भजन कर वही भगवान को प्रिय हो जाएगा। भगवान के दरबार में ऊंच नीच नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान को भजे वो भगवान का हो जाएगा, कोई भी क्यों ना हो, भगवान को भजने वाला भगवान को हो जाए भगवान का हो जाएगा। कबीर दास जी के तो कई पद ऐसे हैं विचित्र हैं, एक पद पूरा पद हमको याद नहीं है, पर श्री कबीर दास जी कहते हैं भगवान के लिए कह रहे हैं, तेरी जात न जानी जाए बलम मेरो सत जतिया, तेरी जात न जानी जाए, तेरी जात पात का कोई पता ही नहीं, बलम मेरो सत जतिया। बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के यहाँ भगवान नहीं गए, सबरी के यहाँ भोग लगाने भगवान चले गए। केवट को, निषाद को भगवान ने अपनी छाती से लगा लिया। आमिष भोजी गीध को पिता कहकर प्रणाम कर लिया। ऐसा करुणामय, ऐसा दयालु और है कौन? इसलिए भैया राम ही भजहिते चतुर नर, वे ही चतुर हैं जो भगवान को भजते हैं। तो ज्ञान बहुत ऊंचा साधन है, भक्ति बहुत ऊंचा साधन है, ये सब साधन सत्य हैं, कोई झूठ नहीं है। लेकिन भैया इस पद में अंत में तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले भगवान की कृपा के बिना न तो ज्ञान होगा और न भगवान की कृपा के बिना भक्ति होगी। बातें तुम चाहे जितनी लंबी चौड़ी हांकते रहो, भगवान की कृपा के बिना न ज्ञान होगा, न भगवान की कृपा के बिना भक्ति होगी, और ज्ञान ही नहीं होगा, भक्ति ही नहीं होगी। तो प्रवचन करते रहो, कहते सुनते रहो, माया नष्ट होने वाली नहीं। एक कथावाचक महानुभाव थे, कोई मूल्यवान कपड़ा व्यासपीठ पर चढ़ा आ गया, उस पर उनका मन लग गया था कि बहुत मूल्यवान है, और संग में भीड़ भाड़ थी, किसी ने उसको धीरे से दबा लिया। तो वे महानुभाव बोले कि जब तक वो कपड़ा नहीं मिलेगा तब तक तो हम पानी नहीं पिएंगे। कपड़ा मिलेगा तो ही पानी पिएंगे, नहीं तो पानी नहीं पिएंगे। अब बोलो, पढ़ने लिखने से और कथा कहने से ज्ञान उत्पन्न हुआ कि भक्ति, क्या उत्पन्न हुआ, क्या माना जाएगा? यदि ज्ञान उत्पन्न हो गया तो सर्वम मिथ्या, सब झूठ है, झूठा है, धोखा है। वो आया वो भी धोखा था, चला गया वो भी धोखा है, तब तो रोने की जरूरत नहीं, ज्ञानी की दृष्टि में तो रोने की जरूरत नहीं। और भक्त की दृष्टि में भगवान नाम से अधिक मूल्यवान, भगवत कथा से अधिक मूल्यवान, भगवान की भक्ति से अधिक मूल्यवान कोई दूसरी चीज है नहीं। तो जो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त तो कोई चीज मूल्यवान है नहीं, तो आ गई तो चली गई तो उससे क्या लेना देना। मतलब यह हुआ कि न तो ज्ञान सिद्ध हुआ न भक्ति सिद्ध हुई, लाभ कैसे होगा? अरे दीपक की चर्चा करने से अंधेरा दूर थोड़ी होगा, लड्डू की चर्चा करने से क्षुधा निवृत्ति थोड़ी होगी, दीपक जलाने से प्रकाश होगा, लड्डू खाने से भूख बुझेगी, तृप्ति का अनुभव होगा। ऐसे ही आपके जीवन में ज्ञान कितना उतरा है, आपके जीवन में भक्ति कितनी उतरी है, ये लाभ की चीज है। पर ये ज्ञान भक्ति भी तब होगी जब भगवान की कृपा होगी। तो भगवान की कृपा तो सभी जीवों पर है, विशेष कृपा होगी। विशेष कृपा भगवान की क्या है? जब द्रवें, इसी विनय पत्रिका में, जब द्रवें दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जब द्रवही दीन दयालु राघव। दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी जब द्रवित होते हैं तब संतों की संगत मिलती है। उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके समागम से संपूर्ण पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। जे ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। दर्शन से, स्पर्श से, समागम से सारी पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। भगवान की कृपा से संतों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है। सत्संग में सुनी हुई बातें भी जीवन में भगवान की कृपा से उतरती है। ऐसी भगवान की कृपा कैसे हो? इस कृपा का साधन क्या है? जिस भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है, जिस भगवान की कृपा से ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय होता है, जिस कृपा से जीव की अविद्या माया का बंधन टूट जाता है, कट जाता है, समाप्त हो जाता है, वह कृपा कैसे होगी? उस कृपा की प्राप्ति का साधन क्या है? उस कृपा की प्राप्ति का साधन है भजन। क्या साधन है? भजन। और भजन की शर्त क्या है? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से और वचन से, मन वाणी क्रिया से छल कपट त्याग दो, चतुराई करना छोड़ दो और भजन में लग जाओ तो भगवान कृपा करने लग जाएंगे, भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाएगा। लोग भजन तो करते हैं पर मन वाणी क्रिया से चतुराई नहीं छोड़ते हैं, तो हमारी चतुराई ही हमारा कल्याण नहीं होने दे रही है। हमारी चतुराई हमारा कल्याण नहीं होने दे रही है, हमारी चतुराई ही हमारा कल्याण नहीं होने दे रही है। चतुराई मत करो, चतुराई खेलना है ना, भजन की चतुराई दिखाओ, सेवा की चतुराई दिखाओ। संसार की चतुराई चूल्हे में डालने वाली है, संसार की भट्टी में डालने वाली है। भगवान से कोई बात छिपी हुई है नहीं और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई संसार में है नहीं, तो फिर छिपाव दुराव की आवश्यकता क्या है? विश्राम हो गया थोड़ा? माधव असि तुम्हारी यह माया, माधव असि तुम्हारी यह माया, करी उपाय पची मरिय तरिय नहीं, करी उपाय पची मरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। माधव जब लगी करहु न दाया, माधव असि तुम्हारी यह माया, माधव तुम्हारी। सुनिए गुनिए समुझिए समुझाइए, सुनिए गुनिए समुझिए दशा हृदय नहीं आवे। माधव दशा हृदय नहीं आवे, जेहि अनुभव बिनु मोह जनित भव, जेहि अनुभव बिन मोह जनित भव, दारुण विपति न सावे माधव दारुण विपति न सावे माधव असि तुम्हारी यह माया माधव असि तुम्हारी यह माया ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सोरस पावे माधव पै मन सोरस पावे माधव तौकत मृग जल रूप विषय कारण तौकत मृग जल रूप विषय कारण निशिबासर ध्यावे कारण निशिबासर ध्यावे कारण निशिबासर धावे निशिबासर धावे धावे माधव असि तुम्हारी यह माया माधव असि तुम्हारी यह माया जेहि के भवन विमल चिंतामणि जेहि के भवन विमल चिंतामणि सोकत कांच बटोरे माधव सोकत कांच बटोरे माधव सपने परवश परे जागी देखत सपने परवश परे जागी देखत देखत के ही जायन हो रे माधव देखत के ही जायन हो रे माधव असि तुम्हारी यह माया माधव असि तुम्हारी यह माया ज्ञान भगति साधन अनेक सब ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाही माधव सत्य झूठ कछु नाही माधव तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम यह भरोस मन माही माधव यह भरोस मन माही माधव असि तुम्हारी यह माया माधव असि तुम्हारी यह माया माधव असि तुम्हारी यह माया माधव असि तुम्हारी यह माया इस पद का जो भाव था उसको हम पद के उच्चारण के पहले ही कह चुके हैं। हमने इसलिए इस भाव को पहले ही कह दिया कि इसको इसके भाव का श्रवण करने से फिर पद जब गाएंगे तो इसका भाव और अच्छा समझ में आएगा और इसको समझने में और अधिक हमारा भाव जगेगा। अब इसका संक्षिप्त व्याख्यान कर रहे हैं। बहुत सावधान होकर ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे माधव तुम्हारी यह माया बड़ी दुस्तर है बड़ी प्रचंड है। आपकी कृपा करुणा जब तक नहीं होती है जीव पर आपकी दया जब तक नहीं होती है तब तक यह अपनी ओर से करोड़ों उपाय क्यों न करे करिय उपाय पची मरिय उपाय माने साधन साधन कर करके पच पच के मर जाए फिर भी तरिय नहीं फिर भी नहीं तरेगा। जब लगी करहु न दाय जब तक आप दया न करो हैं हाँ माँ शब्द का अर्थ है माया और धव माने पति माया का पति माधव माने माया पति होता है। इंदिरा लोक माया माता माँ क्षीरोध तनया रमा माँ शब्द भी भगवती श्री जी का, लक्ष्मी जी का, राधा रानी का, जानकी जी का बोधक है। इसलिए माधव माने लक्ष्मीपति, माधव माने राधापति, माधव माने श्रीपति भी होता है। तो इस अर्थ में तो माधव शब्द का अर्थ ये है कि यहाँ अकेले ठाकुर जी को नहीं पुकारा जा रहा है आचार्य जी, श्री जी के सहित ठाकुर जी को पुकारा जा रहा है। हे युगल सरकार है, हे श्यामा श्याम, हे सीताराम, हे लक्ष्मी नारायण, ऐसा। भाई दोनों को क्यों पुकार रहे हैं? बोले ठाकुर जी में थोड़ी कठोरता भी होए तो कोई बात नहीं, पर श्री जी में कठोरता नहीं है, उनमें तो अपार करुणा है। इतनी करुणा है कि ठाकुर जी की करुणा भी हल्की पड़ जाती उनकी करुणा के आगे। इसलिए मानो श्री जी से प्रार्थना की जा रही है कि आप विशेष कृपा करुणा करें। और दूसरा भाव स्पष्ट है, आप माया के पति हैं। माया आप पति माने स्वामी, माया आपके अधीन है, आपके अधीन माया है, इसलिए आपकी कृपा के बिना माया नष्ट नहीं होगी। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी के द्वारा स्पष्ट कराया। सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं? अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल छूट ही राम करहु जो दाया, छूट ही राम करहु जो दाया। और उत्तरकांड में कागभूषण जी क्या कह रहे हैं? उत्तरकांड में कागभूषण जी कह रहे हैं, सो दासी रघुवीर कह समझे मिथ्या शोक, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोकी। अपना पैर जमा के बात कह रहा हूँ, अंगद के जैसा पैर जमा करके, भले ही जीवन भर कहते रहो माया मिथ्या माया मिथ्या माया मिथ्या, वो मिथ्या माया ही उठा उठा के ऐसी पटकती है कि वो चारों खाने चित्त कर देती है, महाराज होश नहीं लेने देती है। बिना भगवान की कृपा के वह माया नष्ट नहीं होती है। पिछले विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाय ग्वाल युवतिन सोई नाच नचायो। भगवान की माया बहुत प्रचंड है, भारी प्रचंड है भगवान की माया। कैसी है भगवान की माया? सब जगह माया किसी न किसी रूप में घुसी है। इसको दूसरे अर्थ में मत लेना। कबीरदास जी की वाणी है, सब लोग समझते नहीं है कबीरदास जी की वाणी को। माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। माया महा ठगनी हम जानी, भेष बदल बदल के बैठी है, कहाँ कहाँ बैठी है माया। केशव के कमला हुए बैठी, केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति हुए बैठी, तीर्थ में भई पानी। माया महाठगिनी हम जानी, को जाते रहते खाते रहते मस्त रहते है तो सब माया कहते। जोगी के जोगिन हुए बेठी, जोगी के जोगिन हुए बेठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हुए बेठी, काहू के कौड़ी कानी, है तो सब माया ही। माया महाठगिनी हम जानी, और किसको बैठी है। भगतन के भगतिन हुए बैठी, भगतन के भगतिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। माया महाठगिनी हम जानी, माया में आकंठ डूबे हुए जीव, उनको न कोई समझा पाया न कोई समझ सकता है। पहले इस धंधे से तो बाहर निकलो, इससे बाहर निकलना मुश्किल है। मैं कही समझावो सब जग अंधा, एक दुई हो ये तिन्हें समझावो, सब ही भुलाने पेट के धंधा। मैं कही समझावो सब जग अंधा, घो पानी के घोड़ा पवन असवरवा, ढर की परे जैसे ओस के बुंदा, गहरी नदिया अगम बह धरवा, खेवनिहारा के पड़िगा फंदा, घर की वस्तु नजर नहीं आवे, दियना बारी के ढूढ़त अंधा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जार एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा, मैं कही समझावो सब जग अंधा, मैं कही समझावो सब जग अंधा। ये माया महाराज बड़ी विचित्र है, ऐसी विचित्र माया है, अकेली थोड़ी है ये माया। इसका तमाम परिवार है माया का, ये जितने माया जनित विकार हैं सब माया का ही परिवार है। और माया की फौज, माया का परिवार, ये जीव की साधन रूपी संपत्ति को लूटते रहते हैं, अंत में हाथ कुछ नहीं रह जाता। इसलिए भगवत शरणागत, हाँ ये बात बार बार हम कह रहे हैं, केवल और केवल भगवान नाम ही ऐसा है जो जीव को माया से मुक्त कर सकता है। अनन्य भाव से नाम का आश्रय है, कथा सुनो सत्संग करो और नाम का आश्रय लो, बस निश्चल निष्कपट भाव से भजन में लग जाओ, बस इसी से सब काम बनेगा। और सब कहते सुनते रहे भजन नहीं किया तो कोई काम बनने वाला नहीं। साधन तो खूब करते हैं लेकिन तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया अब का सोवे, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया अब का सोवे। कितने हैं चोर? 5-25 5-25 तीन है चुरवा, यह सब कीन्हा सोर। जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाव बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजे भोर। तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया अब का सोवे। अब ये चोरी न हो और काम बन जाए, ये अविद्या माया नष्ट हो जाए, इसका उपाय क्या है? सदा जागृत रहो। जागृत रहने का अर्थ सावधान, सजग रहो। और सजग रहकर क्या करो? जो जन ले खसम का नाऊं, तिनके सद बलिहारी में जाऊं। जे जन ले खसम का नाऊं, तिनके सद बलिहारी में जाऊं। खसम का नाम माने भगवान का नाम जो लेते हैं, मैं उनकी बलिहारी जाता हूं। नाम कौन लेगा, किससे भजन बनेगा? आगे की पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, जो गुरु के निर्मल गुण गावे, जो गुरु के निर्मल गुण गावे, सो भाई मोरे मन भावे। सो भाई मोरे मन भावे। उस भाई का सौभाग्य कितना जगता है? बोले जेही घट नाम रहो भरपूर, जेही घट नाम रहो भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर। तिनकी पग पंकज हम धूर, जाति जुलाह मति का धीर। सहज सहज गुण ले कबीर, जो जन ले खसम का नाऊं, तिनके सद बलिहारी में जाऊं। जो जन ले खसम का नाऊं, तिनके सद बलिहारी में जाऊं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की माया की प्रबलता। सबसे पहले संत गुरु वक्ताओं के मुख से सुना जाता है, फिर सुनने के बाद उस पर विचार किया जाता है, मनन किया जाता है, और फिर समझा जाता है। और जब तक व्यक्ति के खुद समझ में नहीं आता, तब तक वह दूसरों को भी समझा नहीं सकता। इसी प्रकार से व्यक्ति सुनता है, गुनता है, समझता है, समझाता है। क्या सुनता है, क्या समझता है, क्या समझाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सब सुनता है। जीव चेतन अमल सहज सुख राशि है, ईश्वर का अंश है, माया जड़ है, असत्य है। भगवान की सत्ता से ये सत्य दिखाई पड़ती है। विचार करता हूँ, यह सारा प्रपंच माया का रचा हुआ है। इंद्रिय विषय देवता ये सब इसी के कार्य हैं, ये सब परिणामी हैं। ब्रह्मा शिव को भी यह माया भुलावे में डालकर नचाती है। शिव विरंच कहु मोहई को है बपुरा आन, अस जिये जान भजहि जे मायापति भगवान। यह माया ही जीव को विषयों में सत्यता का अनुभव करा के अहंकारी बना देती है, जिससे बेचारा भव चक्र में पड़ जाता है, फिर मोह हो जाता है। अब कथा कीर्तन सत्संग में सुनते सुनते कितने दिन हो गए कि भगवान व्यापक हैं, भगवान व्यापक हैं, भगवान व्यापक हैं, लेकिन ये बार बार मन में सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी हम क्रूरता कठोरता करते समय ये बिल्कुल भूल जाते कि इसमें भगवान है। उसमें हमें फिर भगवान नहीं दिखाई पड़ते, उसमें शत्रु आदि दिखाई पड़ने लग जाता है। दशा हृदय नहीं आवे, सुनने गुनने से, समझने से, समझाने से दशा प्राप्त नहीं होती है, मोहजनित दुख दूर नहीं होता है। ये दशा तो आपकी कृपा से प्राप्त होगी। अलग अलग प्रकार के भाव महापुरुषों ने कहे हैं। अपने मन को, अपने इंद्रियों को एकाग्र करके तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहना, यही है दशा। ये क्या है? दशा, जिसको भंडारी जी कहते हैं एक स्थिति मिल जाए, ये दशा है। दशा आ गई तो काम बन गया, दशा प्राप्त नहीं होती है। अथवा दूसरा अर्थ महानुभावों ने किया है कि दशा हृदय नहीं आवे, इसका मतलब है माया की दशा फिर हृदय में आती नहीं है। दूसरा अर्थ हो गया, ध्यान से सुने, जो सुनता है, सुनने के बाद गुनता है, मनन करता है, फिर समझता है, फिर कभी कोई जिज्ञासु आया तो उसे समझाता भी है, ऐसा जो सत्संग निष्ठ साधक है उसके मन में माया की दशा कभी आती नहीं। ये करती है, अर्थात उसके हृदय में तो ब्रह्म भाव प्रतिष्ठित हो जाता है। नाना नाम रूप को देखता हुआ भी वह उसके व्यामोह में, चाकचिक्य में फंसता नहीं है, वो निरंतर भगवान का ही अनुभव करता है। ब्रह्म जो है वो रस स्वरूप है, रसमय है ब्रह्म। रसो वैशाह, निश्चित ही वह रस है। अमृत रस है, अभय रस है, अशोक रस है। और ये जीव अमृतस्य पुत्राः, अमृत का ही पुत्र ये जीव है। वो ब्रह्मानंद क्या है? भगवन नाम, भगवद रूप, भगवन लीला, भगवान का धाम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। भगवदीय सुख का नाम है ब्रह्मानंद। भगवान नाम ही ब्रह्मानंद है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं केतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये ब्रह्मानंद है, साक्षात ब्रह्मानंद भगवान का नाम ही है, पर इसमें प्रवृत्ति कहाँ होती है जीव की। हाँ, कथंचित इसमें प्रवृत्ति जीव की हो जाए तो वह सारे दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। यहाँ इस पद में विषय को तो मृग तृष्णा का जल कहा गया और ब्रह्म रस को सत्य जल कहा गया। मृग तृष्णा का जल वस्तुतः जल नहीं है, पर ब्रह्म द्रव तो ब्रह्म द्रव है, वहां तो सत्य है, वहां झूठ कुछ भी नहीं है। इसका आशय है कि जब तक विषय को सत्य जल जानता है तभी तक उसके पीछे दौड़ता है। आगे कहा है उन्होंने, मृग भ्रम बारी सत्य जल जानी तह तू मगन भयो सुख मानी तह मगन मज्जसि पान कर त्रय काल जल नाही जहां निज सहज अनुभव रूप तब खल भूल जन आयो तहां। फिर ब्रह्मानंद को पीयूष कहा गया, इससे जीव को आत्मा राग तो आप्त कामत्व की प्राप्ति हो जाती है। रस एवायम लब्ध्या आनंदी भवती, उस रस को प्राप्त करके आनंद स्वरूप हो जाता है। जिसके घर में भला चिंतामणि है वो कांच क्यों बटेगा। इस चिंतामणि क्या है, ब्रह्म रस विमल विज्ञान राम नाम राम चरित राम भक्ति चिंतामणि, ये सब चिंतामणि। चिंतामणि जिसके पास होगी वो विषय रूपी कांचों का संग्रह क्यों करेगा। राम चरित चिंतामणि चारु, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, होई विषयरत मंद मंद तर कांच किर्च बदले ते नहीं, इत्यादि अनेक जगह कहा है। स्वप्न में व्यक्ति का संसार फैल जाता है और स्वप्न में ही उजड़ जाता है, जगने के बाद उसके दुख की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि समझ लेता है कि स्वप्न में जो उजड़ा है वो स्वप्न का संसार था। संसार को स्वप्न जैसा समझ लेगा तो बसने का हर्ष नहीं होगा, उजड़ने का क्षोभ नहीं होगा। ठीक है, एक सी स्थिति बनी रहेगी। भक्ति ज्ञान अनेक साधन हैं, पर हे माधव मुझे तो निश्चल निष्कपट भाव से आपका भजन करना और आपके भजन के प्रभाव से इस माया जनित भ्रम को मिटा देना, यही मार्ग हमें ऐसा अच्छा लगता है जैसे सावन के अंधे को हरा हरा। सावन में किसी की आंख चली जाए तो बाद में उससे पूछो कि दुनिया कैसी है तो क्या कहेगा, हरी भरी। ऐसी हमें तो भगवत भजन के अतिरिक्त कुछ भी दिखता ही नहीं है। हम भजन करें, ये विनय पत्रिका का एक एक पद भजन भाव को पुष्ट करने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 118वां पद भगवान की कृपा से हम फिर वर्णन करेंगे। तो इसकी चर्चा हम शाम को भी होने ही कथा है, अभी बस तो ठीक है, अभी पूरा हो गया, फिर कल तो नहीं होनी है, आज पूरा हो गया ना, क्योंकि कल तो सवेरे निकलना है। हम तो तैयार हैं, हमको कहो 6 बजे से, हम 6 बजे से तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, है? कल सवेरे 6 से 8, ठीक है, जिसको सुनना हो वो सुनने आएगा, नहीं सुनना होगा नहीं आएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भंडारी जी 10 मिनट बाकी, कुछ बोलोगे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। वहीं बैठ के बोल दो कुछ 5 मिनट, दे दो माइक दो भंडारी जी। कल भंडारी जी ने हारमोनियम बजा के कीर्तन कराया, चलो ए तो पढ़ते हो, बोलना चाहिए 5-10 मिनट बोलते हैं वो पता कहते हैं वो भी सभी कल हमने बजाय हम बताएंगे कैसे गाएं। नजमल जी बोलेंगे थोड़ा गला लगा है किसका? कॉफी नहीं पीते हैं वो, कॉफी और चाय पिए तो गला खुल जाएगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर।